سرونا بے اوچت کڑی او برا بدا شان گوری لا یرتدو الیہم ترکوہم نو واپس کی دت نظر ددئی واپیتہم ہوا ازرونا بے خالی وی دا عقلنا عقل مقل بے پدغوخ کی ہوش بنی و تراہم سوکارا وما ہم بے سوکارا ولیکن عذاب اللہ شدید تبعی میں دے خلقو دا جی بالکل نشدی دخلے عذاب دیر سخرے و اپیدتهم ہوا ازرونا بے زرونا چی خالی دا عقلنا یا زرونا بے خالی دا ہر خبرنا دا قیامت را چوینی نور سا سوچ و فکر بنکے سوا دا قیامتنا غیر و خلق در فاورا دے چراش دیتا عذاب پس وائی با خلق ظلم اکڑے ایز منگا ربا منگا رستا کیا نیٹی نیج دیتا یو نیٹی نیج دیر آروان دا جب خپل مربانی مڑوشو اللہ عذاب ران لرکا قبول کو استابلنا و تابداریو کدو پیغمبرانو اللہ بہتے اولم تکون اقسم تم اے نوی تاسی تاسی قسمون کول دینا مخ کی تاسی بویل مالکو من زوال چھے نشت استازو پارت زائل کید اللہ عذابنا تاسی دسی نویلی چھے زمان اللہ زوال حکومت دے من انتقال دے دنیا ناخیرت تسر کونا دیکھ دے خزمان دا جون دے دا جون دے سر بدلی گینا اولم تکون اقسم تم اے نوی تاسی تاسی قسمون کول مخ کی دینا مالکم من زوال چه نسستادو پار زائل کی دل و سکنتم فی مساکین اللذین ظلمو تاسو سیدلی بکورون دا خب که ظلم اکڑا بخور زانونو و تبین لکم اخکار شوی تاسو که فعلنا بیم سرین کار کڑا من دا غیسرا و دوربنا لکم الامثال من بیان کری تاسو مثالونا و قد مکرو مکرهم اقنان چل کڑا و دی چل وعند الله مكرهم او دا اللہ سره تدبیر دے دے چل کڑو پیغمبرانو دا مار اللہ تدبیر کڑو دا اللہ سره تدبیر دے دے او اللہ دے ہلاک کڑو وان کان مكرهم لتزول منه الجبال وان کان مكرهم یو توجیدا چمان ان نافیہ دے او نو چل دے چه زائل شی او لرشی پده مانه غرونا دی که هر چونه چل کاوه غرونه پینشو لرکاواله یا و این چه ده دیتا این وصلیه وی اگر کهو چل ده ده دون غشت چلونه کول چه لرشی پده نا ده ده چل ده وجنه غرونا ده جیبال نمراد جیبال الارده ده زمکی غرونا او یاد مراد اسلام ده لریش راغی نے اسلام اسلام مثال دا عظیم غر دے او یاد نہ مراد دے قرآن لیکن قرآن یولی غر دے یا ذکر دے جیبال مراد دے انبیاء دا انبیاء دون اکلا کا مسئلہ کولا تابو اللہ چھلے غر غندہ کی دی پس گمان مکو پا اللہ چھ خلافو کی دوا دینا رسولو چکلی دے پیغمبران اسرار مشک اللہ زورور دے زنتقام خاون دے بدلے دے یوم تو بدل الارض پاورا چی بدل چیز مکا غیر الارض پا غیر دیز مکینا داز مکا و بدل چی پا غیر دیز مکینا دا دیز مکی تغییری وسپی رازی ذات دیز مکی بایی لیکن دا وسب دی بدل چی وسماوات و اسمانونا و برزور اللہ الواحد القهار خکاربش اللہ تا چی اکی واحد زور ورده بے تخویف و تر المجرمین تبین گناہگاران پا دوردی مقررین کی ترلیشوی پی الاسباب زنزیرونو کی سرابیلهم من قطیران سرابیل ددی کمی سنا سرابیلهم کمی سنا دی ابن دورید مانا کی سرابیلو قمیسوهم یا قمسوهم کمی سنا دی من قنط من قطیران دابد نظرونوی نازل چی دی یو صفت پا کی داده چه بدبوی دی او دویم صفت پا کی داده چه اور زرخ دی نو جامعه دی کمیس کمیسون دی من قطران دا بدا ننظرو نی و تغشا وجوه همون نارا او پت با کی اور مخونه دی دا او مخونه چه دی دا پا اور او پا لمبو او پا لگو کی با پت شی و تغشا پت با کی مخونه دی اورا دا ولی بدلور کے اللہ ہر نفس سے کم کا سب کڑے رہے بے شک اللہ پجلتے سے حساب کو ان کے رہے دا قیامت دا در ورز دا عذاب نا پا سمان سڑے خلاصی گی ترغیب قرآن تا از توحید مسئلہ ہزا بلاغ للناس دا قرآن کریم تبلیغ دا پار دا خلق دے اگر تبلیغ نصاب کتاب چ دے قرآن کریم دے وردا کتاب چکم دے دا فضائل اعمال دے فضائل اعمال ہم ٹول نہ دے دیو سو اعمال ذکر ذکر دے اب کے فضائل نماز یو فضائل صلات فضائل القرآن دعا فضائل رمضان فضائل تبلیغ فضائل صدقہ دیو سو دیو سو اعمال ترغیب دے اب کے دا ٹول اعمال ترغیب ہم نہ دے دیو سو اعمال ترغیب دے نحاقی تا فضائل اعمال نمی خود درست دی لیکن تبلیغ نصاب قرآن دے هذا بلاغ للناس دا قرآن کریم تبلیغ دے دا پار دا خلقو تبلیغیم ویوزر راگلیو دا روستم شیخ سے قرآن طالبانو تا ویاناو دا حقی خود لگر سے بیانم دے مؤثر بیان دے او قرآن ترجمان دیر مزیدار کئی نا تبلیغیم و تناسو ناسو یو بلتیویل چرا خمولا دے و کاشو یہ دے سڑی دین کار کول ہے و شلی دین کار نکئی کئی نور خمولا دے فکر رشو دے دین کار دے دیتا ہے چا قرآن پری را احادیث پری را او پاکت شپگ نمبر ازدہ کن نو دا شپگ نمبر خود دا خو اسی مولا دے ازدہ کن شپگ نمبر خزم کے دس ملا بنی چاہے تیاری نہیں وہ شل خبر مانے نو سے روزہ کے تلے ماؤ تیل دارا تبھی ہو چاہے اسمات اچھی ہے وہ ہے وہ دات سے جتا سو دا ہوں ماتے یادی اسمات لگتا سا مہربانی کی نور سے وہ ہے وہ نہ نہ وہ بھی استان رس رکھے مال بے خال تو من رسے راضی وہ شل ال ترائی سے تو لگے سو تو وہ ہے وہ بگڑ دے سکا بولتا خجی تزم داغ دین راوران کم طالبان نم راوران کم طالبان تو مرشان سبق خودا نو اس تاس نو بچس دکو مگر نو دا مغستاو چی که طول ازدش و دین زیاد لکشان مخ کشی مدرسه او خیوا و جل خبر من خجی خ خبر دسی وی چی دا علماء و زیر سڑه ورشی چی یو کلی که تبلیغین سی روزه لگی پا چیله لگی سالوی چلور میشتی لگئی یو کلی کی لگئی و دی کلی کی یو عالم قرآن بیانی مگا خپل اعمال دی رسان دازه کئی و غورز دی طول قرآن تا تیره کی دلتی و کس را گئی و چلور میشتی پارت تلو بیراغ دی کلان دا لاقی دی ویزو چی دی قرآن تراتو امی سره دی پیچ نپویی وہ چلا خوب ریزل کی میں کرل رہے بول چلا مدا برا تو مسلسل دل تک ناست ہو دا قرآن پوچھے خدے خو چل لفظ قرآن بشی ہوئے لو کہ بشی ہوئے لے دا علم رہتا نش کرے خدے قرآن تو بڑے پپا باندھ متوجہ ناست ہو پوچھو لے قرآن کل اخلاص وی ویل جزمال پا اللہ قسمی چ ایمان وس ما ذہن کی گرا رہے پوچھو لے خبر مانے وہ چلور میشت کہ ہما یو چوم خبر یادی کرو یو چو ٹکی میز دا کرو وہ اس خزما پر یزر کی مکمل ایمان لارے مکمل ایمان مکمل ایمان کہ یو سڑے غواری قرآن تے لکینی دیکھ یو مکمل ایمان رش او سے با یو چو ٹکی یو سڑیز دا کری پا ایخ و چکار نکی اگر ایمان خود زیت میں زیت ٹک دے چرا خلق سا اگر ذرا اگر ذا لیکن دن پا رہے کہ مکمل نزدہ کی گیا آخر رسول ٹکی رہی خجی ہذا بلاغ للناس او للناس ویلے دے انٹرنیشنل عمل لے خان للناس دے طول خلق دے پا رہے دسے میں جدا انفرادی عمل لے انفرادی عمل لے دے ہذا بلاغ للناس دا قرآن کریم تبلیغ دے پا رہے خلق دے دے خلق دے پا رہے تبلیغ دے وَلِيُنْذَرُوا بِهِ چَوِيرَ وَلَيْشِ پَدَيْسَرَا وَلِيَعْلَمُوا چَدَا خَلَقْ پُوِيَشِ پا چه خبره پوئی که انما هو اله واحد یقینا شان داد مددگار یو دے انما بشکا هو دغا اللہ الہ واحد مددگار یو دے اللہ یو مددگار دے پغیر اللہ نہ بل مددگار نشت دا مسئلہ او طریقے دی یاد اول سریخا زدک اول سرا ولیعلمو چی یاد کی را خلق پویش را خلق یقینن دغا اللہ مددگار یو دے ولیذکر اولو الالباب او چی پنت واخلی خواندان دا عقل قرآن کریم تبلیغ د خلق دے یو قرآن کریم انذار د خلق دے دعا قرآن کریم خودن کے توحید دے دری قرآن کریم پند پار د مخلوق سلور دا صفتن ببر کتاب کے نشت واحد قرآن دے جدا صفتن کی موجود تبلیغ د خلق دے انذار د خلق دے خودن کے توحید دے پند پار د خاوندان دا عقل دے سورت کے دو مسئلے بھی تذکیر بھی ایام اللہ یو الحس على التبلیغ دعا ویا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلههم الامر فسوف یعلمون وما اهلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امة اجلها وما یستأخرون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين وما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكهم في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد غلت سنه الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يا رجل لقالوا انما سكنت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السماء فاتبعهم شهاب مبين والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين فان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر ما وارسلنا الرياح نواقح وانزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما انتم له بقادرين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون بل جاء أن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقاموا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم مجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال ما كل أسلل بشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوان على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أنه الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم مجنون قال لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر بما تبشرون قال ما استرناك بالحق فلا لكم من القادقين قال من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما أخذكم أيها المرسلون قالوا إنا مرسلنا إلى قوم مجرمين إلا على لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك لولا أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا ولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآية للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الرجل من الظالمين فالتقمنا منهم وإنهما لبإيمان مبين سورت ہجر پن لسم سورت دے ترتیب کے او په نزول کې څلور پنځوستم د سورۃ یوسف نه رست نازل ده ربط مخکې سورۃ کې تذکیر به ایام الله او په دې سورۃ کې حسرت ده په اسلام پسې قیامت کې قیامت کے بعد افسوس کے لوکان و مسلمین ہے کہ مسلمانان ہوئے مخ کی صورت کی تذکیر بے ایام اللہ و پدی کی نزول دا عذاب دے فمنکرین ہو مخ کی صورت کی اجمال دا مکذبین و پدی کی تفصیل دے مخ کی صورت کی ترغیب و قرآن تا پدی کی ترغیب دے قرآن تا دعوت و صورت ہو تخویف دے مجرمینو تا پا ذکر دے اقوام خمسو مکذبو سرا قوم درود علیہ السلام یو دے شعیب علیہ السلام دعا دے صالح علیہ السلام دری او مقتسمین چلور و مستحضین پینزو دے پینزو اقوامو تخویف ذکر کئی یہ روڑ کی گناہ گا رہا ہوں لرا چھتے گناہ نظام بس کے کہ ندس معذب شلے کدر خلق خلاصہ دا صورت صورت چرے مشتمل دے پدرے بابونو مانے اولنے باب پینزلس آیاتنو کے دے دا اولنے رکو چرا پدے کہ اولنے باب دے دا باب حاصل ترغیب للقرآن یو تخویف منکرین تا دعا زواجر منکرین قرآن اور رسالت تا درے دا درے خبرے پدے باب کی ذکر کی امتیاز تمنا د مشرکین د توحید یو ذکر د حفاظت القرآن دعا او خلقت د اب الجن والانس ذکر کړه چې پیرې د څنګه پیدا شو د پیرانو پلار انسان پلار او تسلیات مخصوصه نبی علیہ السلام ته په اخر کې او بیان د مستهزئین او د مختصمین اول ترغیب قرآن کریم تا الف لام را اللہ پوئی گی مقصد دے حروف داد آیات نے دی کتاب کتاب نے مراد دے قرآن و قرآن مبین دے قرآن سرگند قرآن واضح یا قرآن واضح کون کے دے حق و باطل لرا تخویف ربما یود الذین ربما راضی دے پار دے تقلیل او کل تکسیر دے پار راضی نو ڈیر کرتے خو خیبا خلج کافران دی ہائی کوئے دی مسلمان آنا دار مان بکم وقی کئی اللہ و اعلانو کی قیمت کی چھتے چاپ پزڑ کے دی زری عمر ایمانی نو دوزخ نوزے دی دوزخ نوزے چھ کل دا خلق را روان شی نو پا دغا وقی کافران دوئے ہائی کوئے من مسلمان آن زر ہم پرے دے لرا چھ خوراک کھو پیدا اخلی و یلہم العملو او غافل کری دے لرا العمل امید حدیث کی راضی چلور چھ زنہ دی چھ دا دا بدبخت علامہ دا چھ سترگو نووخ کی نزی دا اللہ دا یہ رہی زلکی قصو دے قلبی را گئے امیدو نا اگدو اگدو شو حرس پا دنیا مانے شو پوشو لے خبر مانے خجی حدیث کی راضی اول دی امت خلاشے و پا یقین و پا زہد مانے آخر بے حلاکی پا بخل و پا امیدن مانے پوشو لے خبر مانے او حقیقت دا امید دادے دا حرس دا امید چی سڑے حرس پا دنیا شروع کی او پا دے مانے با زور ہو لگئی او محبت دا غیس شروع کی دا آخرت نا اعراض شروع کی پوشو لے خبر مانے حسن بصری وی یو انسان پوشلے اگد امید ندے کڑے مگر ددی عمل کی بدوالے پیدا شوئے دے کلچے لری امید اگد امید شروع کی دا عمل خراب کی زرہم پرید لرا چھ خوراک کئے پیدا خلی دوگا کئی دی در امید زردے چھ پوئے وشی مگنری حلاکڑی یو کلے مگر وید آگے پار کتاب ان لکھ معلوم دا عذاب پارا نمخی کی یو ڈر رخ پل نیٹر نرست کی زجر بھی انکار رسالت وائی دی احا غصڑے چرا لگلے شو پدے من از ذکرو فن تج زان توی چو ما من فد را گلے ستا پا گمان نیقنان تی خامخاد لیونو نا تغم مجنون معلومے گی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دا مجنون پتو لگولا ولی ترا تک نہ کہ منگتا پا ملائکو مانے کہ یہ تو رشتنو نا ما ننزل الملائک نرا لگم ملائک الا بالحق مگر کو عذاب سرا یا بالحق پرشتے او پر رسالت سرا او کل ملائک رال وما کانو نئی داخل پدا وقی دل محلت ورکلشی ترغیب قرآن تا دا اللہ کتاب تابیداریو کی دادسی کتاب دے چپ دے کے تغیر و تبدل نشی کے دلے یو ذل مامون الرشید یو یہودی سنی دعوت ورک دے اسلام خو سنی دعوت قبول نکو لار پراتنون کی کال کی چراغ اسلام راوڑے مامون الرشید تغیر اسلام دے وجہ راوڑے دے وی ما چنسخی دا قرآن و لکلے سر تغیرنا چنسخی میں تورات و لکلے سر تغیرنا چنسخی میں انجیل و لگی سر تغیرنا مدرسی دا اہ یہود و تور لما ماز جی تورات دے اوائخ لئے و مینہ مینہ وارس زجگر دا انجیل مدرسی تور لما اغیطا پیش کاغی انجیل پا مینہ وارس تا و چی دا قرآن وارا تا بکلا قرآن یہ وڑا غد متغیر قرآن قرآن طالبان سے واڑو راواڑو یہ بولتے ہوئے قرآن نہ لیکن خود زان نہ ٹکی رہی وہ قریب ان چوال میں وہ نسخیرہ نہ واپس تلے اب چیرتا وہ رہے تو ویسے زلے وہ زپوئے شما چ قرآن دا دا اللہ کتاب دا محفوظ دے یقیناً منگ را لے گلا قرآن اور یقیناً منگ دے خام خاص ساتون منگ خام خاص ساتون کیوں تسلی نبی علیہ السلام تھا مخستانہ پڑنو کے شیعہ الاولین جمد شیعہ دا شیعہ جمد شیعاتن دا پڑنو کے وما یاتیہم نراج دے خلق دس رسول مگر وی پائے پورٹو کے کہوں گی کذالک دوشان نسلکوہو منگا بوزو دی استہزا لرا دی گمراہی و دی شرک لرا پزرند مجرمینو کی ایمان نلری بہی پر پیغامبر ابھی کرن تیرے شوی تیرے شوی دا طریقہ دا ولنو چھے کلا ایمان رانو نو حلاق مکڑا او کو چرے منگ را کلاو کو پدے مانے دروازہ دا برنا بس او گردی پاکی اور رجون خطن کی دروازہ را کلاو کو چھے داخل برا اوخی جی چھے حقانیت دلے پیغام برو منی لقالو خامخاوائی انما سکر دب سوارونا یقنان بند شوی دی استرگز منگا داخل پاوما چشم بندی شوی دا بلان و قوم ما سورون بلکہ و قوم چبنگ میں جادو شوئے دے باب ختم شو دویم باب دے پنزوستم نمبر آیات پورے دے دا باب حاصل ہوا رہی باب کے دلائل عقلیہ ذکر کے یادتا واقعی دا آدم علیہ السلام و دا ابلیس ذکر کئی بے تخویف اخروی و بشارت ذکر کئی خجی دلائل عقلیہ یو واقع آدم علیہ السلام دے ابلیس دعا تقویب اخروی درے بشارت چلو دا درین ذلے چی دے صورت کی واقع دا آدم علیہ السلام بیانی گی یو ذلے پا صورت بقرہ کی درین پا آراب کی بقرہ کی واقع بیان کرے والا پار دا نفی دا علم غیب دا مخلوقنا پا صورت آراب کی بیان کرے والا پار دا رد شرک فیلی دل تج ذکر کئی مآل من تکبر انجام داغ خلق خی کی چا تکبر کڑے دے داغ انجام دلائل عقلیہ اول یقیناً منگر زولی پاسمان کی بروجان لیل استوری بروج لیل استوری آغ استوری چخکار کی گی تبرجت المرأتو اذا ظہرت زینتہا خلق وے چھ خز زینت کارکی وے تبرجت المرآ او یاد بروج نمرات اگا دولس دغل بروجو ندی حمل صور جوزا سرطان اسد سنبولا میزان عقرب دغا اندازہ میں اندھے حزیب سے دغا دولس بروج چی دینو پا دغا بروجو تے سمای بروجن ویری دے چگا دولس میشتی دی وَلَقَدْ جَعَلْنَا يَقْنَمْ غَرْزَوِلِّي پاسمان کی بروجان غٹ غٹ ستوری یا بروجنا او خیستکڑے مند پارد کتن کو اساتلے مند ہر شیطان رٹلے شوینا اللہ من مگر آغتو اس طرح قسم آج وقت سارنو کی ملائکو خبر اکولے وقت وقت کی خودا مفاد باو پس اور بسیش شہاب مبین شغل سرگاندہ دویم دلیل ور ارد مددنا ازمکا من خورا کڑی دا ابن عباس رضی اللہ عنہ وی ازمکا من خورا کڑی دا بسطنا ها من خورا کڑی دا او پا دی آیات کی رب دے پا آغا چا مانی چھ کم خلق دا دعوی کئی چھ ازمکا کور را دا غنڈاری پشان شکلے دے نا آیات کی رب دے اللہ وی ما خورا کڑی دے وی نا کورا کڑی می دا زمکا جرا مدد نام خورکر لوالقینا من گرزول لپدی که رواسی غرونا پوشولی والقینا پیا رواسیا دا دریم درین دی چلورم منگرا تکو پدی که هر قسم شه موزون معلوم هر قسم شه معلوم موزون معلوم سپینزم درین گرزول من استازو پار پدی که معایش اسباب دا جون معایش اسباب دا جون او ہاں تو میں پیدا کر لے چنے ہوتا سکل رزق اور کون کی دس مخلوق میں پیدا کرے رہے کہ تاسو ہی تو وسو دس نرزی جاگل رزق اور کئی دواب دی وحشین دی مخلوق رہے شپگم دلیل او نشتے ہو شے مگر زمان سے خزانی دی او نرا لگو دا غصیز لرا مگر پانداز معلوم مانے غم دلیل او را لگو مگا بادونا لواقحا پوشلے لواقحا بار ورکون کی بارون کی لواقحا بارون کی دسپرلی پا موسم کی بادون راشی نا چاپا دا دیونی دا لختی سی او پڑ سی چوی پڑ سی گلونا غوٹی ترا اوچتش لواقحا بارون کی پس راو رو منسم منگ راو رو دا برنا او با پس خینا کمو ہو منگس کو تاوست دا اوبا او نیوی تاس اغیر بی خازنین جمع کون کی اوبا جمع کولی نشه خوچ زورت راست زنور راولی گما اتم دلیل او یقیدن خام خام منگا چو جواندی کول امرا کول که و نحن الوارسون منگی سنبالوون کی ولقل علمنا المستقدمین اقنان پیجن منگ مخینی ستاسونا او یقیدن منگا پیجن رستنی مستقدمین او مستاخرین آغا مستقدمین چه بزمانو کی مخ کی دی او آغا متاخرین چه روست دی مستقدمین مخ کی دن کی توعات تا مستاخرین روست کی دن کی توعات نا مستقدمین چاولنو سپنو ترازی او مستاخرین چه روست کوشش کئی پوشل خبر مانی مستقدمین ملو مستاخرین آغا جون دی پوشل اللہ وزی پیجن ما مستقدمین امم سابقہ مستاخرین امت محمد علیہ السلام مستقدمین آغا خلق کہ پا جہاد کی قتل شوی دی مستاخرین چی جہاد کی لہو پات شوی ندی مستقدمین آغا خلق آغا خلق چی پیدا شوی دی مستاخرین آغا خلق چی روسو پیدا کی گی پیدا شوی لاندی اقیدن پیجنم مخ کی قیدن کی مخ کتلن کی منکو مستاسنا او یقیناً منگا پیجن المستاخرین روس پاتی کی دن کی یقیناً ستارب ہو یا شروم راجعون بکی دیدرا بشک اللہ حکیم ذات دے پوی دن کے آدم علیہ السلام حالت بیانی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُوَلْ سُوَالِ مِنْ هَمَا اِنْ مَسْنُونَ سُوَلْ سُوَالْ وَچَ خَاوْرَ حَمَا آغَ خَاوْرِ تَوَئِ چَغَ تُورَشِ وَاقْلَشِ مسنون چه پاگه بانی کلونه تیر شی او ده توائی خمبیره شوی مسنون آغه توائی من توین لازم قرآن ویر اغز خاوره چه لارجن خاوره دا خاور اللہ را واغستا نو آغا پرشتو واغ گلا بیخم بیره شدا نو دین آدم علیہ السلام پیدا شد او یقینن من پیدا کرده انسان دو وجه خاور اقل شوی خم بیره شوی نا دو مولا مانه کوله یو کالی زد ترجمه تا دیو مولا ولارو ما مانه کوله وی ویلا چه ولقد خلقنا الانسان اقنان پیدا کرد انسان من سلسوالی نو وچه خواهره همه امسنون نا سلسوال وچه مانه داوت یاده وزا همه امسنون تو مانه نپویده نو بس من پیدا کرد انسان دو وچه خواهره همه امسنون نا وزا مخی مداوی دقتا چې د آسان ته کی معنی کو د ګران مکو او شول خبره معنی دا یو دا له دوره ده د قران چې دا د ټکی ټکی معنی خلق کوي یو وړ دوره ده نو وړ دوره دې ته نوې چې یا خو سره د هر ټکی معنی کوي او شول او یا دسی او کی چې د آسان زی وای او ګران نوې یہ تو وڑ دور نوی وڑ دور وی دیتا چھ دا ٹکی ٹکی مانا بنکے پوشل خبر مانے نا پدی سورت کی چکم گران زیر اگر آواخلا نو دیتا با علماء ناستی پوی خلق نو گران زیر اگر مشکل زیر ہوئے وا چھ کم تک گرانی پکار چھ دا گران زیر سڑے مانو کی او چھ دا گران زیر مانو کی راسان کئی دا کڑے میں دے انسان تو وہ چکھا رہا میں مسنون نا وہ شل خبر مانی خور زی ملاشے تور بس پین داکھے اٹھرتی ہو باسی بگر دا شو بس ہر تم پتیا ادھر ادھر ملائم ہر تم بس وی دو شیخ القرآن میں لگا تو ٹھیکی پہ مانا نہ پوئی گی وہ شل حدیب تم ہو گئے اور تم ادھر شیخ القرآن میں خجی ولقد خلقنا الانسان اقلن پیدا کرے انسان من سلسالین دا وجه خاوری من همه این مسنونا دا گله شوی خمبیر شوی دا دا هم مخی ما تاز تویلو دا شیخ القرآن سب اللہ دیو بخی دی پا دی شیخ القرآن منی نم وکو نم بس رو رنو دا اسامه نم دی ارچا جوی دا که خورا چی خدای خبر دی کار بکی کنو که آشان ارمی می که خورا نو محمد علیہ السلام پیغمبرو دیر بہترین گورا اگر پیغمبرو دسنے چیزوی لئے محمد نم کیوں داؤں پیغمبری کہ دے چنوی محمد یو کارونا دیر خوش خوشی کئی اوشولے شیخ القرآن چی شیخ القرآن تولن اغیقینن محارت قرآن کے لارم خلق رالا ویرے چی دا شیخ القرآن خواسی نم دیر ادک دیر چالا نورو را فقط پوزے تو رکڑ لوار رہے پوزے تو رکڑ لوار رہے کہ داخل لواری کولے شکی نہیں شکا ولے شیخ القرآن وی ماہر پی قرآن تا چھو پا قرآن کی مہارت لری کنے لری آر چاہتا شیخ القرآن موے ہوئی زمانگی او مرگرہ دلتے وزل راگلو تقریر کہو پا تقریر کیو لے جورنو شیخ القرآن گو ریاو دیکھا دانور پلسٹکی شیخان دی او دی پلسٹکی شیخان نو بمساتای بار دانوں برا طویان آخلے خجی نو دا پلسٹکی شیخان دی رو را یوم شیخ القرآن دے بلن شیخ القرآن دے دلتے او کسو دے عزیزان دا سوچ کئی دا شیخ القرآن بس چی نم کرتا ہو لکی دا شیخ القرآن دے دلتر آگا تقریر شروع کو چایاتونے شروع کو ٹولے گڑ وڑ ویلا مالی را پرین دیو شیخ القرآن دے شیخ القرآن دا پیتا ہوئی بگر دے شاو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ يَقْرَنُ پیدا کرد انسان دا وچ خاوری من هم این مسنون دا گلے شوی خمبیر شوی نا حمق ولکی هو تین الاسود وایغلا وایغلا تور شولا مسنون عبداللہ ابن عباس التراب المبتل المنتن آئے خاور کے وچ لمدشی اپلندوالی کی پہ وقت تیریگی تیریگی تیریگی بے بویو کی آگ تولے کی گی سیبوے مانا کئی المسنون مانا کئی مصور شکل دے جوڑ شو پوشل خبر مانی اخپش مانا کئی المنصوب القائم منصوب ادرا ولے شو بے نیک ادرا ولے شو جوڑ شو ادرا ولے شو یقیناً منگا پیدا کرے انسان دا وجہ خاورے اگلے شوی خمبیرے شوی نا والجان نخلقنا ہو او پیرے من پیدا کرے او مخیدن من نار سموم دا اور گرم نا نار سموم دا گرم اور نا پیدا کرے او دا لمبی او دا دیلوگی پا دے مینس کی یاد کا وچ ویلستارب ملائکو تا چیو تا ویلا یقیناً منزا پیدا کرون کے ہم یو بشر یو انسان من سلسالین دا وچ خاوری من همه این مسنون دا گلے شوی خمبیر شوی نا پیزا سویتو کل جمع برابر که بکیمو که بدی که می روحی دروخ پل پا قعولو کینه که دا سجده کون کی پا سجده و که ملائکو طولو الا ابلیس مگر ابلیسو نکل ابا انکاری وکم شیر سجدہ کون کنا اللہ و تل ابلیس مالک سیتا لرا چھے نشو سرد سجدہ کون کنا غیو لما کن نیمزا چھے سجدہ وکم یو بشر یو انسان تے تا پیدا کردو چھے خواب رہے اگلیشو خم برشو نا اللہ و تل فخرج منہ اوزے دینا پا انکر جن بشکتای رٹلیشو او پا یقنام پتا مندے لانت کلا یوم الدین تا رزق قیمت پوری قالو علی ابلیس رب ازمار ربا ما تا محلت را کی الائیو میں باسون تراغ ورد پوری جو پور تک لیش مخلوق اللہ تعالیٰ فہنکا بیشکتا چی من المنظورین تا یہ دا محلت در کلیشونا ورد قیمت دا ورد پورینا الائیو میں الوقت المعلوم تراغ ورد پوری اگا ورد دا وقت معلوم پوری وقت معلوم دا اسرافیل علیہ السلام شپیلے چی والے کی گی اولنے شپیلے سے بتم مری قالو علی ابلیس رب ازمار ربا سبب راوی تازہ گمراہ کم لأوزینن لہم خامخا خواہش و پیدا کم دے پارا پریزمہ کی ولأغوینہم او خامخا گمراہ کم دے در ٹول مگر بندگان ستا ابلیس وئی جو ٹول بندگان نشم گمراہ کو دے باز نیکان خلق دی جزما پی وس نرسی اگر پیغمبران دی وز دسی خبری کول چا حضرت موسیٰ علیہ السلام یو لوے گناہ وکلو پلانے کو ڈنگیو کو دا خبر غلط دا ابلیس وہی تو بندگان ہو کدھر سے بندگان جسما پہ وسن رسی گی اللہ بال کا مگر بندگان سادین المخلصین کے خالص کلیشی ویری قال اللہ الہاد الصراط دالار دپ ماما نے برابر آ یقینا زما بندگان نہ جس تاپار پر من سلطان سے زور او سے دلیل اللہ من تبا کا مگر آ تو اس تابے داری کی من الغاوین گمراہان او یقینا جہنم چلے دموہم خام خالوز دے اجمعین دو ٹول اسرا د جانند پارا لہا سبا تو ابوا دے جانند پارا وہ دروازی دی وہ دروازی دی وہ طبقی دی وہ شمار یہ طبقی جہنم یو لزوائی دوا خوتوم ادری سعیر چلور سقر پینزا جہیم اشپک ہاویہ وہ پوشل خبر مانی ہاویہ وہ نو دا دیو جنا لہا سبا تو ابوا دا دید پارا وہ دروازی دی او تخصیص دا وہ والے وکا دا انسان وان دامون دیو پاری گناہ کولا پس ترگی گناہ کولا یو پا غگونی گناہ کولا دعا پا جبے گناہ کولا درے پا خیت گناہ کولا سلو پا عورت غلیزمان گناہ کولا پینزا پا لاسونی گناہ کولا شپر پا خپوی گناہ کولا وہ مسادر د سی آت چو دا وہ نو پو تبکو کی ولا عذاب ذکر کو او دنے کو اندامن چی دا اتری دنے کو اندامن اتری یو نیت دے چنا عمل زڑ دے اور نور دا اندامن دی نو دا دیو جن جنت دروازے چرا تری دا جنت دروازے اتر دوزخ دروازے ہوا لا سب بابو دے پار وہ دروازے دا ہر دروازے پار میں ہم دینا جس ان یو ہی سب مقصوم معلوم بشارت یقینا پرہیزگاراں پر جنتوں کو پوچھنو کہ وہ خود خلوا نہ نہ اسے دیتا بے سلام ان پر سلامتی سے آمین ان پر من مانے او کہ مسلمانان من کے کل کل سے اختلاف راجی و نزان من بہو با سوال کی بسنو دی کہ بن غلن خفگان اخوان اور نہ وے علی سرور ان پر خود گٹن مانے متقابل دیو بل تم خامخ لا مسوهم نبر سیگرے تا پدی کنا سبن ستڑے والے و ما هم وی دی منہ دے جنت دے مخرجین استرے شوی نبی خبر کر ما بندگان چی قنن زو بخون کے مہربان ما جنت میں جنت تبوت لو او قنن زما عذاب ہو عذاب علم عذاب درناک دے چ دوزخ میں دوزخ تبوت تر دی مقام پر دو بابوں ختم شو او دریم باب انشاءاللہ پا اند درس کیوے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ویف و مجرمین لرا بعذاب السابقین سورت پا اعتبار دا حاصل منقسم و دری بابونو تا پا تیر سبق کے دو بابونا بیان شوی دی وست دیجانا روستا دریم باب دے دا باب مقصد تخویف واقعات و خمسو مکذبہ و سابقہ و سرا واقع قوم لوط دا قوم شعیب دا قوم صالح علیہم الصلاۃ والسلام او مقتسمین او مستہزئین او تسلیدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا سورت پہ اختتام کی دعوت توحید دا واقید ابراہیم علیہ السلام دا تمہیدن ذکر کئی دفار دا واقید قومی لوتا خبر کا دے خلق لرا دا ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام نا کلچ داخل شو پد باندے نوی ویلا سلامن سلمنا علیک سلاما سلاما چو پتا من سلام دا سلام واپسی کڑے دا بے ولس خیرا وڑے دے اسخے نخری نوی علی ابراہیم علیہ السلام اقنن منستا سنا وجیلونی ریدن کیو ملائکو تولا منو میرے گا اقنن منگ زیر درکو تارا پر یوالد پویا باندے علیم صفت دے دی اسحاق علیہ السلام لکہ حلیم چی صفت دی اسماعیل علیہ السلام دے ویلا اسحاق ویلا ابراہیم علیہ السلام ایا زیر را کوئی تاسی مال را سر دینا چرسی دلے ما تا بڑا والے پچمانے زیر را کوئی ندیویلا منگا زیر در کو تار را پلشتے اسرا مکی گا دنا امیدنا قالتین من الولد نا امید دبور اولادنا ویلا ابراہیم علیہ السلام ننا امید کی ومی اقنطو استفہام انکاری ننا امید کی درحمت درخ پلنا مگر گمراہان ابراہیم علیہ السلام و توائی چہال لے ستاسو ایلے گلے شو اگلی ورتے والا اقنن منگ لے گلے شو قوم گناہگاران ہوتا مجرمین گناہگاران خلق دی ارسلنا الی قوم مجرمین للاہلاک الا آل لوط مگر آل لوط علیہ السلام دلوط علیہ السلام اور دلوط علیہ السلام مرگری اللہ ویلی دی انا لمنجوہم اقنن منگ خامخا خلاصو دی لرا جمعین ٹولا لوط علیہ السلام و داغی مرگری بچ مگر زنان داغی قدرنا منگ اندازہ کڑی را اقنن دالا خامخا درست پاتی کیدن کنا پسر کلا چرال آل لوط علیہ السلام تا المرسلون لگلیشوی پریشتے ویل لوط علیہ السلام یقینن تاسو یو قوم وی ناشنا ناشنا غوندہ کی خلق را لئی رنگونم دیر مزیدار خیستہ رنگون دی دا الفت و دا محبت خلق کے ہوئی لیکن دسی خلق کے چھ منگم پی جنونا اغیو اللہ بلکہ منگراتا کرتا تا فہا غازات چھو پاگی کی شکو ان کی راتا کرے منگ تاتا بالحق پرشتے سرا بالحق بحکم اللہ بالحق بالصدق بالحق بالعذاب او یقنن منگ خامقائی و دلشتنونا تاتے و خبرکو فاسرے بے اہلے کا بوزخ پل اہل بے قطع من اللیلے پہ او ٹکڑا اشپکی و روان شروع صدا غینا زکتا امیرے امیر و پہاغ طرف کی زیچ دا کم طرف نہ یہ رہی او ندی گوری ستاسو نیو تن زی کم لکی جتا استامر کی دلیشی ومزو لار شی آغا زیتا جتا استا حکم کی دلیشی دیتا حکم شیو دا شام یا دا وردن یا دا مصر یا ابراہیم علیہ السلام چا کم زیر کی پاتی کی دا اگر تا یقین ہوئی نو لار شی تاسو یقین تا پی سلام کڑوا دتا ذالک الامر دا دوکارا وقضینا الیه و اخبرنا الیه ما خبر ورکڑا غیتا دوکارا چو مند دی خلقو کٹکولیشی پوغد سبا کی مصبحین پدس حال کی جدی سبا کون کی رال خار والا یستبشیرون خوشال خوشال کی دا خار قریه سدم و لوط علیہ السلام کے کمزے کے ہوں اور دا پنج کلی ہوں ویل لوط علیہ السلام یہ قرندا چدا چریز مام المان دی مام شرما ہوئی فلا تب دہون مام شرما ہوئی یہ رو کے اللہ نا مامر سا کوئی ولا تحزونی کہ دخیز یہ نشی پمان ذلت اور حوان سرا او کد خزائن نشی پمان خجالت سرا واتقوا اللہ یہ رو کے اللہ نا ولا تحزونی مامر سا کوئی قالوا دیولا اولم ننہک عن العالمین آیا تمنگ نے من کرے عن العالمین دمیل مستوب دخل کنا تو منگ مل مستو دخل کو من کرے چی مل مانا بزان سنرا والے دویم اولم ننہک عن العالمین آیا تمنگ نے من کرے دا سفارش دا مخلوق نہ چاپ بار کے منگ سفارش نہ کے منگ چنگ دا قول مخ کے وہ مانے نہ واقع کیے گی ویل اللہ تعالی السلام ہاولا بنا تھی دزمان ندی نسا القوم بنا تن ندی ان کو تم فائدین کچری تاسو کون کی کچے رستاسو مقصد جمائی دا, دا زنان دی زنانو سے نکاو نہ ہو گئی لام روکا دا جملہ موتر زدہ و خطاب دے نبی علیہ السلام تا دا واقع منز کی جملہ موتر زدہ دویم دا چرا قول دا ملائکو دے و خطاب دے دلوت علیہ السلام سرا دلتا اللہ وی زمال استا پا عمر قسمی حالان کے احادیث کے منڑا غلر چ قسم بغیر اللہ نہ کہیں بندگان دا اللہ قسم دا اللہ نہ سوا و بلچا نہ کہیں باقی دا رب شان دے یفعل ما یشاء ولا یسأل عما یفعل وهم یسألون اللہ قسم پخبل ذات کہیں تو مخلوق کہیں دا اللہ شان چرے داغل دا کلام نہ لے کہ سڑے راغ کلام ارے بار کلاموں کی یا لامرو کا کہ حضرت مذاق دے لواحب عمرے کے عمرے کا زمارے قسم ہوئی پاغذات چمرے در کڑے رہے چیکنند خامخواہ پی سکرتی ہم پمستئی پغفلت اوپ گمراہ ددی کی آم ہوں حیران دی پسونی دے در چگی وہ چگ پھر مشرقی نام پد سے حال کے چدئی داخلے دن کیوں پوقد نور خطلو کے مشرقین اشراق چنور راخوت آزاد پہ شروع شروع دا سباد خطو سرا اور دا آزاد بھی اگر سو دا نور دا خطو پورے سوری ادے چلے مشرقین پد سے حال کے چداخلے دن کیوں وقت خطل دنوار کی اول دا عذاب من طلوع الفجر او گدوال دا عذاب الى طلوع شمس پس امگر دول پاسنے طرف دا غزمک اعلان دے ما ورولے او پدر مانے کانی دا ٹکرو ان فی ذالکا یقنام پدے گی خامخان نکری للمتوسمین دا پار دا عبرت آغسکن کو متوسمین متفرسین آغا خلق چاغ زیرک خلق دی حدیث کی راضی اتقو فراست المومن زان بچ گئی جو زیرک والے مومن نا مومن پکار دائے چا دیر زیرک ای دا ایخ ایخ مومن سڑے چرے ینگ زورو بینور اللہ دا گوری دا اللہ پو یو نور باندھی دا اللہ پر رنا باندھی گوری مومن سڑے دی زیرکی چی زود کور نرا گلے ما مدسد پار را گلے ما کور کی ڈوڑائی نوا نو دی وجن را گلے ما کور کے کاروبار نو راغلے ما نظری او مقصد دا پار راغلے ما دا مومن بزیرک یا مقصد بسر ترسی دا مومن بزیرک دا بخپل مقصد نہ غافل کی گی نا اور جو کل غافل شو دا پا ایمان کی بے شک دے اتقو من فراست المومن فإنہو ینظر بنور اللہ داخل اللہ پر نور مانی گوری مومن سڑے پکار دائے چھ پدے کے دیر فراست وی دیرو خیرتوب وی چاو تا خبر ہو کا مسلم بسا لزینا خبر کے لوگ سوچ کئی چھ دے خبر سے مقصد دے او مومن سڑے با دبل پا خبر کم سوچ کئی چھ دا بل سوائی دے دے سے مقصد دے پوشلے فاتقوا عن فراسة المؤمن دار متوسمين فمعنى دا متفكرين ديكي نخيري دا سوچو على خلق دا پارا قوم لوط خلاف کرهو نو انجام تشل سوچ غندكي وكي كي دا خده دا احكام سره خلاف كي نو عاقبتهو كعاقبت قوم لوط متوسمین تو ماند ناظرین سرا کتن کی خلق اور متوسمین متبصرین خلق تو بسارت والا خلق دیا قلمن یقیناً فدے کے خامخا نہ خری دفار دا سوچ کو ان کو دفار دا عبرت اغستن کو شولے یو سڑے یو زے کی ناشتی پکار دائے جو دیر غافل کی ننی اگر زیت سوچ گئی کم زیت سکرا نئی سازئی دا سوگوری چچل کی ننخ پل کارم کئی لیکن دا غزے حفاظتم کئی و انہا بشک دغا کلی جکم کلو کی حضرت لوط علیہ السلام سیدا نبی سبیل مقیم خامقا دادی پلارا ہمیشہ کے بے حجاز دا علاقے نہ کملار کے شام کا تلرا نو دا شام اور دا حجاز پر مینس کے دغلار راضی پوشر مدنی لوط علیہ الصلات والسلام مدائل لوط یقیناً پر ایک نخلار پار دا مومنانو دویم واقع دا تخویف یقیناً وہ خاوندان دا ایکے دا زنگل ایکا زنگل تا ویلے کی گی ناغذے تا ایکم وی و مدین متوی ایکا دا طول علاقی نم دے و مدین پکی دا خاص کلی نم دے یا دو کلو تا لگلے شو ایکا و مدین تا یقیناً وہ خاوندان دا زنگل خامخا ظلم کون کی بس ما بدلوا صلاح دن اوی قرم دادوان تکلی لبی امام مبین خامخای پلا رخ کالا کی امام پا مانا طریق سرا زکر امام مانی چه من کولی نو یو مانا دا امام طریقو اغا دیجا که دازیو من را رولیو و اینهما لبی امام مبین قرم دادوان تکلیو خامخا پا غلا رخ کالا کی درم واقع د ہجر واقع دا ولقد کذب اصحاب الہجر المرسلین یقینا دروغ ویلو خاوندان د ہجر د پیغمبرانو ہجر اوخار دے چې د حجاز او د شام په مینس کې دے لکه دا قول د امام طبری دے د قتاده قول دے چې مدینۃ بین مکہ و تبوک دا مکی او دا تبوک پا مینس کی دیو خار نم دے یقیناً نسبت دروب کرے او خاوندانو دے ہجر دا پیغمبرانو سمود قوم سمود دا صالح علیہ السلام قوم دے ورکڑی منگ دیتا آیاتنا اگر دلائل دا توحید زمنگا آیاتنا جمع راوڑی دا لکا او خاییووا یو نخوا خدا یو اوخ مشتمل وا پڈیرو نہ خو باندے اوخ وا اوخ سے بچو دوخ پے طول کلی والا قیلہ بیور کول مدا یو نہ پڈیرو نہ خو مشتمل وا یاد صالح علیہ السلام زان لے یوخ معجزہ و نور معجزے موئے وسورا بنا یا راس کو ان کی اودے تراشولے دو غرن کورونا آمینین پر زحال کے چدی پ امنو آمینین من السقوط آمینین من الخراب آمینین من العذاب آمینین من الموت وسورے دے لڑ چے پر زحال کے داخلے دن کے سبا کے پس بچ نہ کر دینا ہاغ چکم کا سب کا بنگلے جوڑولے کورونا جوڑول معلوم خلقت دا سما او دا ازمکی دا دے علت بیانی آسمان او ازمک اللہ دا کم کار دا پارا پیدا کری دی دا دے دا پارا چل اولاک لولاک لما خلق تل اقلاکا منگن دی پیدا کری آسمان او ازمکی او آغا دا شب میں انزدائی کری اللہ بالحق مگر دا پار دا اظہار دا توحید دا اظہار حکمت یا دا حق نمراد زوال او پنا دا اور یقیناً قیامت خام خارات من کے رہے قیامت را روان دے وہ نندے کو سبا دے خدا ملک زرغن شاہ دے نندے کو سبا دے ہو قیامت دے را روان اور یقیناً قیامت خام خارات من کے رہے سو اوامر ذکر کئی یو امر فس وہی سب حل جمیلا دا یو امر دے دویم امر اتا تے کی وخفض جناح کل المومنین درم وقل انی انا النذیر المبین سلورم فاسدا بما تومر پینزم واعردان المشرکین شپگم فسبح بحمد ربکا اوم وکم من الساجدین تم وا بد رب کا حت آیا تھی اکل یقین داتا اوامر دی نواہیوں کی لا تمدن عینے کا یو ولا تحزن دعا نو ٹول احکام کے لس احکام دو نواہی اوتا اوامر بس وہی سبھل جمیل سبھ جمیل دے توائی جو سید تاب سے ردی بدی وئی او تد حاغی خبری تا بالکل توجہ نکے پوشلے عرفی تو میم دیز غوغائی رقیبان آواز سگان کم نکو ندرس کے گئے دا ہر قسمہ اسلامی کیسٹ و دا پارا زمانگ دا دکان پتہ یاد ساتھ ہے اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز